Вы слухаеце радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. У пражскай студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. Верховны суд Беларусі не задаволіў скаргу амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера, раней сёлета асуджанага на 3 гады пазбаўлення волі паводле абвінавачання ў камерцыйным шпіянажы. У Менску прайшла першая сесія Савету Рэспублікі 4-га склікання. Новым кіраўніком Верхняй палаты нацыянальнага сходу абраны Барыс Батура. Улады Расіі забаранілі пастаўкі ў краіну мяса з шэрагу замежных прадпрыемстваў. У іх лік трапіў і жлобінскі мясакамбінат. Гэта ды іншае паведамленне нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў. Далей у пражскай студыі Таццяна Поклад. Падзеі ў свеце. На паўночным захадзе Пакістану, у горадзе Мардан, у выніку нападу тэрарыста-смяротніка на паліцэйскую аўтакалёну загінулі 8 чалавек, 25 параненыя. Сярод загіблых 3 паліцыянты. Паводле мясцовага мэра, іншыя 5 загіблых цывільныя грамадзяне. Горад Мардан знаходзіцца на мяжы з Афганістанам, дзе цяпер пакістанскія войскі змагаюцца супраць ісламскіх ваяўнікоў. Новым кіраўніком цэнтральнага камандавання, адказнага за вайсковыя пытанні на блізкім усходзе, а таксама ў рэгіёне паўднёвай да ўсходняй Азіі, ад сёння з'яўляецца генерал Дэвід Петрэус. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай і прэм'ер Пакістану Юсаф Раза Гілані сустрэліся ў кулуарах Усесветнага эканамічнага форуму ў Стамбуле. Як паведаміў Радыё Свабода, афганскі міністр замежных спраў Датфар Спанта абмяркоўваліся праблемы барацьбы з тэрарызмам, шляхі паляпшэння двухбаковых дачыненняў, развіццё эканамічнага супрацоўніцтва. Кабул неаднойчы абвінавачваў Ісламабад у пасыўнасці ў змаганні з ваяўнікамі, якія з'яўляюцца ў Афганістане з Пакістану. Апошнім часам, пасля абрання новага прэзідэнта Пакістану, дачыненні паміж краінамі пацяплелі. Дзярждэпартамент ЗША папярэдзіў, што няма часу і магчымасці для ўзгаднення маракана-іракскай дамовы аб бяспецы. Паводле заявы Дзярждэпартаменту ЗША, іракскі бок прадставіў новы спіс паправак да раней узгодненай дамовы аб знаходжанні ў краіне амерыканскага вайсковага кантынгенту. Пакістанская выведка паведаміла, што побач з афганскай мяжой у горадзе Мір-Алі, месца знаходжання групы Аль-Каіды, ў выніку ракетнага ўдару ЗША загінулі як найменей 4 прадстаўнікі гэтай арганізацыі. У Індыі колькасць загіблых у часе сённяшніх выбухаў у штаце Асам перавысіла 75 чалавек. Паводле афіцыйных звестак, параненых болей за 300. Ніводная з арганізацыяў пакуль не ўзяла на сябе адказнасць за тэракты. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск праз паўгадзіны. Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння ў праграме мы пагаворым пра адмову Вярхоўнага суду задаволіць скаргу Эмануіла Зельцера пра меркаваны намер чэшскіх уладаў запрасіць у Прагу на саміт еўразвязу Александра Лукашэнку і пра забарону на імпарт у Расію прадукцыі жлобінскага мясакамбінату. Але спачатку паведамлення з Салігорску. Суддзя Салігорскага суду Вольга Пракаповіч адхіліла заяву Уладзіміра Шылы з патрабаваннем да гарадскога аддзелу адукацыі прызнаць незаконным выключэнне Салігорскай сярэдняй школы нумар 4 яго сына Івана напярэдадні выпускных экзаменаў, расказвае Вячаслаў Кулік. Праваабаронца Валянцін Стэфановіч, які прысутнічаў на судзе, паведаміў свабодзе, што было заслухана патрабаванне заяўніка, пасля суд апытаў некаторых сведак ды прадстаўнікоў адукацыі. Яны не згодны з скаргай, адпаведна лічаць, што паступілі правільна, лічыўшы яго ў школе, спасылаюцца на пункты з правіла працоўнага распарадку школы і статута школы, таксама палажэнняў аб агульнаадукацыйных сярэдніх установах, якое зацверджана пастановай Міністэрства адукацыі, дзе напішуць, што ў выключных выпадках вучні, які дасягнуць 15-гадовага ўзросту за грубыя парушэнні дысцыпліны правіл унутранага распарадку можа быць адлічаны з сярэдняга. Намеснік старшыні маладога фронту Іван Шыла быў выключаны са школы ў красавіку за дзень да апошняй іспыту па ангельскай мове. Валянцін Стэфанович лічыць, што менавіта палітычная прыхільнасць Івана Шылы да апазіцыі галоўная прычына ягонай пераследу. Мы, натуральна, як праваабаронцы, лічым, што ўсё ж такі ёсць прыкметы дыскрымінацыйнага падыходу, таму што я таксама размаўляў шмат з такімі дырэктарамі школаў, і ніхто мне не сказаў, што такія рэчы як адлічаны са школы, нават самых горшых вучняў сюды. Таму

выражается в том, что фактически государственные структуры никак не реагируют на попытки поднять вопрос памяти этих жертв. Такие примеры, как проведение года памяти жертв сталинских репрессий, мы получили ответ, что нецелесообразно это делать. Наши посещения Куропат тоже, к сожалению, сопровождаются некой охраной спецслужб. Даже избирательная кампания отчасти демонстрирует сохранение гулаговских каких-то принципов. Вот это создает условия, при которых люди остаются в ощущении своего собственного бесправия. Это фактически продолжение того бесправия, которое было устроено 70 лет назад в этой стране. Сказав нашому радію Владимир Романовський. Одразу після випуску новинок огляд ваших листов на свободу. Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 21 година 30 хвилин у празькій студії. Далі Тетяна Поклад. Протягуємо програму випуском новинок. Спершу події у Білорусі і зв'язані з Білоруссю. Верховний суд Білорусі не задоволив касацію громадянина США Еммануїла Зельцера і таким чином покинув у силі присуд йому до 3 років тюрми. Американський адвокат обвинувачується білоруською юстицією у промисловому шпіонажі і підробці документів. Сам Зельцер від початку його арешту сьогодні у сакавіку у Мінську категорично адринає гете обвинувачування. Американський громадянин прибув у Білорусь як представник інтересу свояка помірлого грузинського бізнесовця Бадри Патракацешвілі. У Мінську пройшла перша сесія Совету Республіки 4-го скликання. Новим керівником Верхньої палати Національного сходу обраний Борис Батура. Улады Росії заборонили поставки Україну м'яса з шерегу білоруських підприємств. Серед їх Жлобінський м'ясокомбінат, у ягоної продукції виявлено антибіотик хлорофенікол. Поводле штодзённой чэшскай газеты «Лідовыя навіны» падчас чэшскага старшынёўства ў Еўразвязі ў першай палове 2009 году Чэхі ўдасца арганізаваць саміт Еўразвязу з удзелам 6 краін Усходняй Еўропы. Не выключана, што на саміт паводле газеты можа быць запрошаны Александр Лукашэнка. У вёсцы Фралова Градуцкага району Віцебскай вобласці чыноўнікі правялі сход, каб адгаварыць вяскоўцаў ушанаваць памяць удзельнікаў антыбальшавіцкага паўстання. Выйграўшы сёння ў Барысаве ў жодзінскага Тарпеда з лікам 2-1, футбалісты барысаўскага Батэ сталі чэмпіёнамі Беларусі. Батэ, якому ў чэмпіянаце засталося правесці яшчэ 3 матчы, заваяваў залатыя медалі датэрмінова. Гэта 5-я ў гісторыі перамога барысаўцаў у чэмпіянаце Беларусі. Выпуск навіну на хвалях свабоды падзеі ў свеце. На паўночным захадзе Пакістану ў горадзе Мардан у выніку нападу тэрарыста-самагубца на паліцэйскую аўтакалёну загінулі 8 чалавек, 25 параненыя. Паводле мясцовага мэра, 5 загіблых цывільныя грамадзяне. Новым кіраўніком цэнтральнага камандавання адказнага за вайсковыя пытанні на Блізкім Усходзе, таксама ў рэгіёне Паўднёвай ды Ўсходняй Азіі, ад сёння з'яўляецца генерал Дэвід Петрэус. Прэзідэнт Афганістану і прэм'ер-міністр Пакістану сустрэліся ў Стамбуле. Як паведаміў Радыё Свабода, афганскі міністр замежных спраў абмяркоўвалася праблемы барацьбы з тэрарызмам, паляпшэнне двухбаковых дачыненняў. Пасля абрання новага прэзідэнта Пакістану дачыненні паміж Пакістанам і Афганістанам істотна пацяплелі. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў, наступны выпуск праз паўгадзіны і нагадаю, вы можаце сачыць за падзеямі ў інтэрнэце. Адрас свабода.org. Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі. Про 12-13 хвилин подорожжі свободи про город Гайнаука на Білосточчині розказує Владимир Давидовський. Але перш огляд ваших листов на свободу у поштовій скринці 111. Гэтая передача не в забаві, одразу після обвестки. Дом літаратара. Літаратурны агляд. Паэзія і проза, крытыка і публіцыстыка. Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку. Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце «Свабода.орг». Звярну ўвагу чытачоў, што ў заўтрашнім выпуску Дому літаратара прэм'ера новай рубрыкі. Удзельнікі перадачы будуць вызначаць 5 лепшых кніг на розныя тэмы. Кніжны рэйтынг «Свабоды» ад 1 лістапада кожную суботу на нашых хвалях у праграме «Дом літаратара». Слухаем, чытаем, абмяркоўваем і вызначаем разам 5 лепшых беларускіх кніг з самых розных сфераў беларускага жыцця, гісторыі і культуры. А зараз на чарзе паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко. Перад тым, як увосень дачакацца цяпла ў камунальных кватэрах, беларускія грамадзяне ў адпаведнасці са старой савецкай завядзёнкай павінны прынамсі на працягу 5 сутак добра памерзнуць у сваім пазбаўленым ацяплення жытле. У такія халодныя кастрычніцкія дні размовы пра тое, якім чынам улада эканоміць на камфорце і здароўі грамадзянаў, можна пачуць і на працы, і ў грамадскім транспарце, і ў паліклініцы. Пішуць пра гэта і слухачы ў сваіх лістах на свабоду. З аднаго з такіх допісаў пачну сённяшнюю размову. Нам піша Ганна Рабушка, прадавец з Менску. Насамрэч, мерзнем мы не 5 дзён, а значна болей. Для прыкладу, наш ЖЭС дабаўляе ад сябе яшчэ 5-7 дзён, а потым доўга раскачагарваецца, адпампоўвае паветра з сістэмы. І ў выніку атрымліваецца дзён 12-15 ва ўмовах холаду. І хто прыдумаў, што 18 градусаў – гэта санітарная норма? Яе выпадкова не з турэмных камер пазычылі. А калі ў кватэры 13-15 градусаў, дык ЖЭС саміх жыльцоў і абвінаваціць. Я плачу за ацяпленне агульнай плошчы 60 метраў, хоць 20 метраў ніяк не ацяпляюцца, там няма батарэй. А дзе ёсць, іх недастаткова, яны замалыя, каб нагрэць усё памяшканне. Вось і атрымліваецца, што плацім у некалькі разоў болей, чым павінны. Але абурае не толькі гэта прыватная праблема. У нас чыноўнікаў, дэпутатаў прызначае і рассаджвае па цёплых месцах сам Лукашэнка. І чамусьці яны ўсе, як адзін, не любяць простых людзей. Такое ўражанне, што мы проста блытаемся ў іх пад нагамі, са сваімі бедамі і праблемамі. Ніводнага пытання ў іхных кабінетах не вырашыш. І апазіцыя з імі заадно. Хоча ў кабінеты далей ад народу. Далей у сваім лісце на свабоду Ганна Рабушка разважае пра цяперашняе становішча Беларусі ў свеце. Яшчэ адна цытата з ліста. «Цяпер у нас з усіх бакоў ворагі. Візы недаступныя, з нашых людзей смяюцца. Беларусам давялося ехаць батрачыць за межы сваёй краіны. І адначасова людзі на выперадкі бягуць галасаваць за ўладу падчас датэрміновага галасавання. Цяпер вось Лукашэнка з'явіўся на людзях са сваім апранутым у вайсковую форму сыночкам. І генералы, і калавяныя салдацікі аддаюць гэтаму хлопчыку чэсць». «І што нас чакае наперадзе?» – напісала ў сваім лісце на свабоду Ганна Рабушка з Менску, прадавец, 45 год. Кіраўнік гораду, раёну, вобласці, які сваёй пасадай абавязаны выключна іншаму высокапастаўленаму чыноўніку, які не трымае перад людзьмі справаздачы і не залежыць ад іхных сімпатыяў і антыпатыяў, адпаведным чынам і ставіцца да гэтых людзей. Зрэшты, і ад выбарнасці кіраўнікоў рэгіёнаў, і ад падсправаздачнасці іх беларускія грамадзяне адмовіліся больш як 10 год таму, падчас рэферэндуму 96 году. Праўда, наконт таго, ці адпавядалі вынікі таго плебісцыту рэальным настроем людзей, існуюць розныя меркаванні. Цалкам свабодных і дэмакратычных выбараў і рэферэндумаў у Беларусі пасля 94 году не было. Праблема, якая хвалюе сёння многіх людзей – глябальны фінансавы крызіс. Нягледзячы на тое, што беларускія ўлады супакойваюць грамадзянаў, маўляў, Беларусь не зачэпіць альбо амаль не зачэпіць, даверу да гэтых супакойванняў многія не маюць. Наш слухач Алесь Мішчынка з гэтай нагоды піша. «Мая бабуля, якая на сваім вяку перажыла не адну дэвальвацыю грошай, у яе ў ашадным банку ў 90-м годзе ўлады скралі і дагэтуль не вярнулі 10 тысяч паўнаважкіх савецкіх рублёў. Усім нам, сваім унукам, раіць – як толькі правадары пачынаюць супакойваць, што з грашыма ў банках усё будзе ў парадку і што дзяржава цалкам усім усё гарантуе, не марудзьце і ўкладвайце грошы ў што-небудзь надзейнае. Асабіста яна купляе муку, цукар, алей. Раней мы з яе пасмейваліся, але апошнім часам смяяцца нешта не хочацца. У эканоміцы яўна адбываецца нешта нядобрае. У банку цяжка атрымаць крэдыт, цяжэй стала купіць валюту, з перабоямі пачалі працаваць некаторыя заводы. І чаго чакаць далей? Можа, ўсё ж нас гэта ліха і абміне, фондавыя біржы да нас не дайшлі, а падзенне біржавых індэксаў у Беларусі мала каго хвалюе, напісаў сваім лісце на свабоду Алесь Мішчанка з Менску. Большая частка даходаў беларускага бюджэту – гэта грошы ад экспарту на замежныя рынкі нафтапрадуктаў, калійных угнаенняў, харчавання, аўтамабіляў ды трактараў. Кошты на ўсё гэта зніжаюцца, як і попыт. Імкліва дзешавее нафта, значна скарачаюцца заяўкі з Расіі і Украіны на пастаўкі беларускай тэхнікі. Імпартэры калійных угнаенняў у Еўропе, Паўднёва-Ўсходняй Азіі і Бразіліі сталі адмаўляцца ад раней заяўленых аб'ёмаў закупак беларускай солі. І немагчыма разлічваць на тое, што ў выніку ўсё гэта не адаб'ецца на стане беларускай эканомікі, а значыць і на даходах беларускіх грамадзянаў. На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко. Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копы Сяршанскага району разважае пра тое, чаму беларускія прафсаюзы, адрозна ад заходніх, не наладжваюць масавых акцыяў пратэстаў, дамагаючыся для найманых работнікаў лепшых эканамічных умоў. Слухач піша: «Паглядзіш тэлебачанне, паўсюль у Еўропе страйкі. Спыняюць працу, патрабуючы падвышэння заробкаў ці паляпшэння ўмоў, авіядыспетчары, чыгуначнікі, паліцыянты, медыкі. Чаму ўсё гэта магчыма ў еўразвязе? Таму што там дзейнічаюць прафсаюзы, ды і людзі больш аб'яднаныя. А што ж у нас у Беларусі? Мала таго, што кантрактная сістэма душыць працоўных, дык яшчэ і прафсаюзы падтрымліваюць працадаўцаў. Няўжо гэта і ёсць дасягненнем так званай сацыяльна арыентаванай дзяржавы?» Патыхае ад гэтага нейкім смуродам. Лічу, што Лукашэнка сам задушыў прафсаюзы і лічыць гэта дасягненнем дзяржавы. Але такое дасягненне вельмі сумнеўнае, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага району. Цяперашнія афіцыйныя прафсаюзы, як і многія іншыя падкантрольныя грамадскія арганізацыі, сённяшняя ўлада атрымала ў спадчыну ад папярэдніцы камуністычнай сістэмы. Так што і ствараць нічога не спатрэбілася. У Савецкім Саюзе прафсаюзы называлі «школай камунізму». Адпаведнае ленінскае выслоўе было змешчана на кожнай старонцы прафсаюзнага білета. І ці магчыма было, каб адміністрацыя гэтай, так бы мовіць, школы узнімала вучняў на нейкія пратэсты супраць дырэктара? Прафсаюзныя актывісты моўчкі зацвярджалі любыя рашэнні парткаму ды адміністрацыі і абмяжоўваліся дзяльбой санаторных пуцёвак ды месцаў у рабочых інтэрнатах. Аб правах найманых работнікаў разважаю сваім лісце на свабоду і Алена Пустакова з Менскага району. Слухачка піша: «Здзіўляюся нашай запалоханасці, неарганізаванасці, пакорлівасці. Рабочага могуць звольніць за найменшую правіну, а ягоныя калегі маўчаць. Я разумею, у кожнага сям'я, дзеці, новае месца працы знайсці цяпер цяжка. Але ж немагчыма цярпець, калі б цябе выціраюць ногі. Контракт у руках адміністрацыі стаў чымсьці кшталту дубіны, якую пускаюць у ход пры любой нагодзе. І чаму мы такія неарганізаваныя і пакорлівыя? Не ўмеем абараніць уласнае пачуццё годнасці», напісала ў сваім лісце на свабоду Алена Пустакова з Менскага району. «Вось у такіх сітуацыях і патрэбен незалежны прафсаюз», спадарня Алена. «Аднаму рабочаму цяжка супрацьстаяць ціску адміністратыўнай машыны. Яго імгненна звольняць, замяніўшы і іншым, больш паслухмяным. А вось ігнараваць рабочую салідарнасць, масавы пратэст, ніякая адміністрацыя не здольная. Дзеля таго, каб не дапусціць такога масавага супраціву, улада любымі спосабамі імкнецца забараніць стварэнне незалежных прафсаюзаў у рабочых калектывах». Аўтар апошняга на сёння ліста Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты Юйскага району у сваім новым допісе звярнулася з крыўдай. Яна наракае на тое, што не ўсе яе шматлікія лісты гучаць у эфіры. Слухачка піша: «Часта дасылаю вам лісты і тэлефаную, бо вы, у адрозненне ад афіцыйнай прапаганды, паведамляеце праўдзівыя навіны, не прыхарошваеце рэчаіснасць. А паўправда горш за непрыкрытую хлусню. Праўды ж у нашай краіне днём за гнём не знойдзеш. Усё больш прыходжу да высновы, што ўсё ў нас упіраецца ў беднасць. Мы ўсе

На водвідках у Ромка ми були, мій племянник, і моя мама була, а то я її правнучка вже народилась. Ну і сидять дві прабабулі, я посередині, а насупраць сидить батька гэта дзіцяця, і он говорить тільки по-польськи. Так одна бабуля і другая, да, Ромка по-польськи. А врешті дійшло до того, що я тут сиджу, а бабулі би між собою по-польськи. А гэти Ромак, который говорить тільки по-польськи, як почав сміятися, а бабці, ви розмовляєте по-польську за собою. Я вже не знала, як треба говорити, але ну, Ромка по-польськи поміж собою. Ну, а це ж дуже смішно, коли одна бабуля до другої по-польськи говорить. Це ж не було ніколи. Ви слухали «Подорожжі свободи». Про город Гайнаука на Білосточчині розказував Володимир Давидовський. Шановні слухачі, наступні 2 години від 22 до 24 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся зі свободою.